tot ce lumea a cunoscut. Dragostea lui într-un copilaș pe pământ s-a coborât. Câtă credință, câtă bucurie a adus pe pământ. Acest dar, cel mai mare dar, e din mâna lui. Ce poți să-i dai tu celui ce suferă? Cum poți să vindești tu pe cel căsut? Și să